प्राण श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 24 फरवरी 2000 लगभग 4 बजे प्राण पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण वो भी उत्तरायण दक्षिणायन मानने में कोई विशेष फर्क नहीं होता। जिस मार्ग में जाना होता है उसी मार्ग में जाना होगा। शुक्र मार्ग में जाने वाला है कृष्ण मार्ग में मर गया तो शुक्र मार्ग तक ठहरना पड़ेगा। कृष्ण मार्ग में जाने वाला है और शुक्र मार्ग में मर गया तो कृष्ण मार्ग में ठहरना पड़ेगा। अपने मार्ग में जाएंगे दूसरे नहीं जाएंगे। मरने के समय जो होता है कृष्णा है उसी के अनुसार गति होगी, ऐसा नहीं है। जो गति होने वाली है जैसे ही होगी। साधक संदीप ने इसका विस्तार लिखा है, अब देख लेंगे। अपने देखो ये संसार में खिंचाव है ना, ये खिंचाव बड़ा बाधक है। भगवान में प्रियता पैदा हो जाए ऐसी आवश्यकता है कि भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। और भगवान से यही कहो कि महाराज आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आपको भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे काम सब ठीक होगा। व्यवहार में सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सब लोग सुखी कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए, संकट दूर जाए सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत अच्छी भावना है, आप भावना होगी तो उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। सबके सब सुखी हो जाए। और तीन बात है जिन्हें नेम लेना चाहिए, किसी को बुरा न समझूं। एक बात, किसी का बुरा न चाहूं, दो बात, और किसी की बुराई न करूं। ये तीन नियम आप ले लो तो आपका जीवन बड़ा विचित्र हो जाएगा, शुद्ध स्वाभाविक शुद्ध हो जाएगा। तीन बात, क्या बुरा क्यों नहीं समझूं? ये बुराई है ऊपर से आई हुई है, भीतर से नहीं होती। भीतर से सबके सब जीव परमात्मा के अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जैसे हम लोग हैं ये पिता का अंश भी है और माँ का अंश भी है। दोनों गांव से हम लोग बने हुए हैं, बहन और भाई सब सब है, माँ बाप का दोनों वंश है। और ये जीवात्मा है मम ए वंश, केवल मेरा ही अंश है, शुद्ध अंश, इसमें प्रकृति का अंश नहीं है। अब शरीर बने इन सुने में प्रकृति का अंश है, परंतु परमात्मा का अंश है वहां मम ए वंश, केवल मेरा अंश है। और जीव भूत जीव बना हुआ है, अंश साक्षात मेरा है, परमात्मा के साथ उसका संबंध है। और प्रकृति है, ये प्रकृति है मनसान इंद्रिया, मन से इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया मुख्य, तो ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया ये सभी बने हुए हैं प्रकृति से। सूर शरीर प्रकृति का, सूर शरीर प्रकृति का, कान शरीर प्रकृति का, अहंकार ये प्रकृति का है, भूमि आप अंधरा वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की प्रकृति है, अपरा अपरा आप अपरा है, ये हमारी नहीं है, ना पृथ्वी मेरी है ना जो है पृथ्वी भूमि जल वायु तेज आकाश वास, बस ये भी नहीं है, मन और बुद्धि ये भी हमारे नहीं है, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, ये परमात्मा की है, अपरा प्रकृति इतस्तु अन्य प्रकृति विधि में पराम, मेरी परा प्रकृति है जीवात्मा। तो जीवात्मा स्वरूप से शुद्ध है, शरीर मिला है इसमें शुद्धि है, इसमें माँ का भी अंश है, पिता का भी अंश है, दोनों का अंश है, ये भाई बैठे उनके बहना बैठी सब सबके सब सबके भीतर परमात्मा का और माँ का दोनों का पर पिता का माँ का दोनों अंश है। परमात्मा का अंश है जहाँ वहाँ केवल परमात्मा का अंश है। तो मूल में बुरा कोई नहीं है, बुराई आई हुई है। जैसे स्नान घर में आप साबुन लगाते हैं और साबुन लगा हुए फिर दर्पण में देखते हैं तो कहीं फफोला कहीं लकीर कहीं कुछ कैसे बड़ा भद्दा रूप दिखता है, परंतु पानी डालते ही साफ हो जाता है। ऐसे भद्दा रूप है, ये बनावटी है, पापी से पापी, दुर्गुण से दुराचारी, कसाई से कसाई, वो भी बना हुआ यहाँ है। सांप बिच्छू आदि भी जहरीले जंतु भी बड़े हुए हैं, मूल में परमात्मा से सब के सब, जितने जीव है वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, जरायुज अंडज श्वेतज उद्भिज, ये चार खानी है, चौदह लाख रोणी है, ये जलचर और थलचर और नवचर आकाश मिश्र, ये सब के सब जितने जीव है परमात्मा के अंश है। इस वास्ते सबको नमस्कार करो। इस संसार में काम धंधा करना कठिन होता है, जिसका मन भगवान में लग जाए उसे काम धंधे में विषय होता है। काम धंधा तुम संसार का मत समझो, भगवान का काम करो। शिखर की बात है बहुत कई वर्षों की, मेरे से पूछा कि महाराज हम घर का काम धंधा करते हैं तो भगवान भूल जाते हैं, तो मैंने कह दिया आज से घर का काम करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे अंदर का आंख नहीं फूटे, वो अंदर क्या काम का जिससे आंख फूट जाए, ऐसा घर का क्या काम का जिससे भगवान को भूल जाए। नियम दे दो घर का मन काम नहीं करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? लोगों ने आश्चर्य किया, स्वामी तो कर्मयोग कहते हैं, कैसे कहते हैं? अरे घर का काम है ही नहीं, काम सब भगवान का है, कृपा करो इतना कर लो कि ये सब भगवान का है, मेरे सामने जो काम आता है सब भगवान का है, भगवान का काम करते हैं हम तो। अरे भोजन करते हैं भगवान का काम, पानी पीते हैं भगवान का काम, दूसरे को सहायता करते हैं भगवान का काम, दूसरे काम करते हैं भगवान का काम, सब भगवान का काम, रसोई बनाते भगवान का काम, पानी लाते घर में वो पानी भगवान का काम। एक निष्ठा एक बना लो बहुत ही बढ़िया बात है कि भगवान का काम करते हैं। पंचामृत मिलता है, कैलेंडर है जिसमें से बात लिखी है कि मैं भगवान का हूँ एक बात, और भगवान के दरबार में रहता हूँ दो बात, और भगवान का ही काम करता हूँ तीन बात, भगवान का ही भोजन पाता हूँ चार बात, और भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के परिवार की सेवा करता हूँ। माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी जितने हैं सब परमात्मा के हैं, इन परमात्मा के संबंधियों की, इन परमात्मा के स्वरूपों की सेवा करता हूँ। पंचामृत है, ये पांचवें अमृत है, भगवान के दरबार में रहता हूँ, मैं भगवान का हूँ एक बात, भगवान के दरबार में रहता हूँ दो बात, भगवान का काम धंधा करता हूँ तीन बात, भगवान का प्रसाद पाता हूँ चार बात, और भगवान का परिवार है नहीं सेवा करता हूँ पांच बात। आपको धंधा करने में विक्षेप होता हो तो इस बात को दृढ़ता से मानो भगवान का है। क्यों है भगवान का? कि वासुदेव सर्वमिति महात्मा सु दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा जिसका भाव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो दुर्लभ भाव ही अपने लेना है, अपना से महात्मा बनना है तो कैसे बने? कि सब परमात्मा का है ऐसे मान ले। जैसे वर्णमाला सीखता है वो क ख ग आ ई ऊ सब अक्षर सीखता है, ऐसे ये सीख लो, सीखे वो में भूल हो जाएगी, ये भूल नहीं होगी, ये बात सही ऐसी है ऐसा ही है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही भलो हो। सब जगह ईश्वर रूप है, थोड़ा एकांत बैठ के विचार करके इस पर जोर दो, सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है, बैठ के विचार करो, भगवान का काम है, भगवान का दरबार है, ये घर भगवान का है। आप आकर ठहरे हो, आपसे पहले आपके पिता रहते हैं, पिता से पहले पर पिताजी पिता रहते थे, आपके बाद में बेटा रहेगा, बेटे का बेटा रहेगा, उसका बेटा रहेगा, बदलता है आप कुछ ही नहीं, ये पंचम है। ये दो तरह का है, एक कमरे ऊपर है बड़ा सुंदर है, एक कमरा है पर समझो और करो चेत करो, धरे भी है बड़ा सुंदर है, यह मिठता मिलता है बहुत सुंदर है। ये मुझसे बोल रहे डायरी है, इसमें लिखने के लिए भी है और पंचांग है, पूरा पंचांग है, तिथि है, वार है, पंचांग है और डायरी भी है, लिखी हुई है, ऐसी डायरी भी है, बहुत सस्ती पुस्तक है। कागज मिले जितने पैसों में इतने पैसों पुस्तक में जिंद से इतनी वस्तु मिलती है, इसमें भी लिखा हुआ है, इस बढ़िया छोटी डायरी में लिखा है, उसमें भी लिखा है, बहुत बढ़िया है। डायरी खरीदो, पुस्तक खरीदो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम है, सस्ता, बहुत सस्ता, बढ़िया चीज है। ये घर में ला करके रख दो, रोजाना पढ़ लेना पुस्तक, रोजाना पढ़ लेना, रोजाना पढ़कर और दिल कर दो कि भगवान का काम करते हैं। एक गीता के एकादश स्कंध में, भागवत के एकादश स्कंध में ज्ञानेश्वरी टीका है, ऐसे ही एकनाथ जी महाराज टीका है, उस एक नाथी भागवत कराते हो, उसमें लिखा है झाड़ू दे करके फूस करता पर फेंके कि भगवान की अर्पण करता हूँ, फूस करता दिमाग नहीं भगवान का काम करता हूँ, आपको आश्चर्य आएगा, तट्टी पेशाब फिरता हूँ ये भगवान का काम करता हूँ, ये भगवान का है, इनको साफ करना भगवान का काम है, वो भी भगवान का काम करता हूँ, कोई काम है ही नहीं ऐसा जो भगवान न हो, निश्चित आश्रम भगवान करना नहीं हमें, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, इसका निश्चित आश्रम करना ही नहीं है, और जो करता हूँ सो भगवान का काम करता हूँ, भगवान का यद करोसी यद अश्नासी यद जोशी ददासी यद यद तपस्या सिखाऊते तत्कुरुष मदर्पण हूँ, यद करो जो करो मेरा अर्पण कर दे, जो करता है यद करोसी यद अश्नासी जो खाता है वही यद जोशी होम करता है ददासी दानता है तपस्या करता है मेरे काम, शुभ शुभ फले ले मोक्ष से कम नहीं, शुभ शुभ फल से मुक्त हो जाएगा, ऐसी बात कही है, भाई बहनों थे उत्साह तो मैंने उत्साह ऐसी सुगम सुगम बातें बताता हूँ बढ़िया, आप काम में ले बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, पांच सात वर्ष हो गए ऋषिकेश में मैंने कहा था, कितने वर्ष हो गया सात वर्ष हो गया, मैं कहा था मैं पांच वर्ष अगर जीव रह गया शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से होती है बता दूंगा, तो पांच वर्ष ज्यादा हो गया, छह सात वर्ष याद भी है आपको याद होगा, और फिर कहता हूं मैं ऐसी बातें मेरे को मिलती है, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, अभी अभी इसमें खोज करता हूँ कि सुगमता से और जल्दी प्राप्ति कैसे हो परमात्मा की, साधारण आदमी भी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति कैसे करे, ऐसी बात खोज करता हूँ, ये शौक लगी हुई है इधर प्रकृति मेरी, तो मेरे मित्र ऐसी बातें मिलती है बहुत सरल सरल सीधी थी, आप पांच मत बता रहे पांच कितनी सुगम बात, मैं भगवान का हूँ और वास्तव सब भगवान के हैं, भगवान का हूँ और भगवान दरबार में रहता हूँ और कहाँ रहते हैं, अरे भगवान का ही प्रसाद बताओ, अरे भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान के चीज से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, कितनी सुगम है, आप जरा थोड़ा ध्यान दो, आप ख्याल नहीं करते इन बातों की तरफ, ध्यान नहीं देते, ध्यान दो, कृपा करो, कृपानाथ घर में टांग दो अपना डायरी, डायरी में लिखा है गीता डायरी में है, पंचांग में है, कई जगह लिखा हुआ है, बार बार लिखा है, थैला कपड़े का थैला है जिसमें चीज वस्तु डाल कर ले जाओ आप, उस थैले के ऊपर लिखा हुआ पंचांग, ऐसी शुभ बातें है, और इन बातों का काम बनाओ, काम भगवान करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहना है भगवान का काम है, परमात्मा का काम करता हूँ, सज्जनों भाइयों बहनों बड़ी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो ज्ञान जीवन मुक्ति जिसे कठिन से कठिन है वो सुगम से सुगम हो जाए, आपको उसे क्या काम रहेगा, क्या करना पड़े, ऐसे ही सह क्या प्रदा सृष्टा पूर्वभा से प्रजापति अनैना परमेश धर्मेश्वर सृष्टम दुख देवान भाव यंत अन ते देवा भाव यंत्र परस्पर भाव यंत्र श्रेय प्रभाव सबकी सेवा भगवान का काम करता हूँ, भगवान का हूँ क्या शिष्टाष्टा सब सर्व गर्भ से ही वन से दे तो आत्मकारनाथ भगवान के लिए रसोई बनाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के जन सबकी सेवा करता हूँ, सबकी उदाह करता हूँ, काम करना पड़ा है उसमें साधक दुख होता है कि भजन छूटता है जब छूटता है, इसमें जब छूटता ही नहीं, भगवान का ही काम है और भगवान का ही करना है, और करना क्या है हमारे उम्र भर में भगवान का ही काम करना है और वो काम नहीं है, हमारे काम ही नहीं दूसरा, झाड़ू तो भगवान का काम करता हूँ, यद करो सी जो करता हूँ सब भगवान में जाता हूँ तो भगवान की तरफ जाता हूँ, सत्संग में जाता हूँ भगवान की तरफ, सत्संग घर पर जाता हूँ भगवान की तरफ, जो चलता हूँ भगवान का काम करता हूँ, कदम कदम भगवान का काम, भगवान का काम भगवान यो कदम भगवान भगवान भगवान का काम। अब हरदम संसर्ग वो बड़ी शुभ बात, बड़ी सरल सीधी नीति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसे भगवद गीता मूल ऐसा बात है कि सब काम परमात्मा, व्यवहार का मात्र सब काम भगवान का, व्यवहारिक सब काम करते भगवान की प्राप्ति हो जाए। स्वार्थ के काम में परमात्मा, स्वार्थ बुद्धि छोड़ दे, अपने स्वार्थ बुद्धि नहीं है, दूसरों का हित करना, दूसरों का उपकार करना, तो जो काम करता हूँ भगवान का, यद करो सी, यद करो सी, यद सी, यद जो सी, दता सी, देवता से पांचों सुबह शुभ फल है देव मुख से, सुबह शुभ फल तो पहले का जितना है सबसे मुक्त हो जाएगा, अभी तो माओ पेशी मेरे को प्राप्त हो जाएगा। आप कृपा करेंगे कहकर देखो, सुखों का काम तो आप करते नहीं और कठिन काम होता नहीं, रह गए दीते ही। आप सुखम काम करना शुरू कर दो, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, मस्ती होगी, आनंद होगा। सदा दिवाली संत के आठ उपकार आनंद, ऐसे आप करो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया उत्तम बात है। पुस्तक मिलती है, कैलेंडर मिलते हैं, डायरी मिलती है, ये पैसा मिलता है, बड़ी सस्ती, जिनके शौक में ले लो अपना, कैसी आनंद की बात है। भगवान का काम करते हैं, लोगों ने पूछा कि घर का काम करते हैं तो भगवान भूल जाते हैं, घर का काम करें ही नहीं, हम करें ही नहीं, भगवान का काम करेंगे, घर का काम नहीं करें, अपना काम नहीं करें, भगवान का काम करेंगे। टट्टी पेशाब फिरना भी भगवान का काम है, कैसी बढ़िया बात बताओ। इतना सस्ता आपको भगवत प्राप्ति का साधन मिलेगा नहीं, गीता में लिखा है सब काम भगवान का, भगवान का शरीर है, इसको साफ करना, टट्टी पेशाब करना साफ करना भगवान का काम, ऐसी जगह करना जैसे किसी को दूसरे को तकलीफ नहीं हो, उन्हें सेवा होगी, तो जो काम करते हैं भगवान का काम करते हैं, ऐसी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, कैसी अपमान की बात है। आप सोचते नहीं, सोचो आप विचार कर देखो तो बड़ी बढ़िया बात है। छोटा मोटा काम जितना जो कुछ होगा मेरा पाप है, पाप भगवान का काम नहीं है। किसी प्राणी को दुख देना, हिंसा करना, अभक्ष भक्षण करना, मछली अंडा आदि खाना, ये काम भगवान का नहीं, ऐसा काम भगवान का नहीं है। पान पराग आदि सेवन करना बिल्कुल नहीं, व्यसन कोई भी सेवन नहीं करना, व्यसन नहीं करना, ये काम करना भगवान का, मस्त रहो अपने आनंद में, मौज में मस्ती में आनंद है। सुबह शुभ फल रे उसे मन नहीं, नौ अध्याय 20-27-28 नौ अध्याय में भगवान का है, सब भगवान का काम करते हैं, रात दिन भगवान का ही काम करते हैं। लोगों की ये बहम है कि भजन नाम सब करे वो तो भगवान का काम, दूसरा काम भगवान का नहीं संसार का है। गीता कहते हैं काम सब संसार का, संसारी काम में परमात्मा की प्राप्ति बना देना ये गीता का खास काम। अर्जुन के दे सुख दुखे समय कृता लाभ लाभ जया जय हो तो युद्ध पाप वशी, युद्ध लगा दिन भर तलवार से आदमियों का काटे पाप नहीं लगेगा, भगवान का काम कर रहे, भगवान का काम, मौज हो जाएगी। ऐसे उत्साह से काम करो, आप कृपा करो, कृपा थोड़े कृपा करो, सीधी सादी बात, सीधी बात, सरल बात, भगवान का काम करते हैं। सुबह शुभ फले रे उपोक्ष कर्म बंधन, शुभ और अशुभ दोनों बंधन है। सोने की बेड़ी है तो बेड़ी है, लोहे तो बेड़ी है, बंधन है ही नहीं इसमें। और हम भगवान के हैं, हम संसार के नहीं है, संसारी वस्तु हमारे नहीं है। ये केवल सेवा करने के लिए मिली है और छूट जाएगी। जो मिलती है छूट जाती, वो हमारी कैसे? हमारी चीज ऐसी नहीं होती, वो मिलती और छूट जाए, छूट जाती। हमारे भगवान है जो छूटते ही नहीं। हम नर्क में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ साथ में, मृत्यु लोग जाओ साथ में, पाताल में जाओ साथ में, जहां हमारे हमारे साथ रहे। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय निवेश, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। कैसी मोसी बात है, भगवान सदा साथ रहते, भगवान हमारे हमारे को छोड़ सकते नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा सब जगह समर्थ, परंतु मेरा त्याग करने में असमर्थ है। भगवान की ताकत नहीं मेरे को छोड़ दे, कैसी बड़ी बात है, कितनी उत्तम बात है। आप देखो तो सही, कृपा करो कृपानाथ। आज सुबह का जो कम करोगे फिर करोगे, अभी है मौका, अभी अभी अभी आज आज भी अभी। भगवान के काम में अभी लग जाओ, अभी सुनते हैं भगवान काम करते हो, सुनाते हो भगवान काम करते हो, सत्संग सुनते हैं भगवान काम कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। उत्साह से सुनना भी भगवान का काम, सुना भी भगवान का काम, सब जीवों की सेवा कर भगवान का काम। सर्वे बंधु सुविना, सब देखो ये विश्व रूप से भगवान, ये पशु रूप से भगवान, ये विश्व रूप से भगवान, ये मकान रूप से भगवान। ओह तरह तरह रूप धारण किए भगवान ने, कैसे रूप धारण किए, ये तम रूप से भगवान, संभा रूप से भगवान, भगवान ने अनेक रूप आए, अनेक रूप है भगवान का। देखो वही भगवान, देखे वही भगवान, भगवान आनंद हो रहा है। कहीं माया प्रलय हो रहा है, कहीं स्वर्ग होता है, कहीं यत करो दर्शन, जो करते हो सब भगवान का हो, जो देखते हो सब भगवान का स्वरूप। आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज ही हो गई है। सब काम भगवान का है, खुशी से करो आनंद से। जो भगवान का भक्त है, जो भाई बहन भगवान में लग जाए, भगवान का काम करना और कम नहीं। भगवान का काम करेंगे, संसार काम करेंगे नहीं, घर का काम नहीं करेंगे, भगवान का काम करेंगे। घर का काम है भगवान का, मैं जो करता हूँ भगवान का काम। तुलसी सीता राम कहु दृढ़ राखु विश्वास, कबहू बिगड़े दास उड़े रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहु दृढ़ राखु विश्वास, अब सब काम भगवान का, सब रूप भगवान के। वाह भगवान वाह वाह वाह, कैसा रूप बना है, कहीं दुखी बना है, कहीं सुखी होता है, कहीं मर गया कोई, कहीं कहीं जन्म गया, कहीं आनंद होता है, कभी कथित भेड़ा नाद कथित विदहा है रुदितम। कहीं बजे बज रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं सुना मत कला मरिया पीते अपने कले कर रहे हैं। ये संसार भगवान मय, सको भगवान मय। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, तरह वाह, कैसे कैसे भगवान है। अपने काम करना भगवान की आज्ञा के विरुद्ध करना नहीं है, और होता है वो कोई जैसे होता है। कैसे काम भी भगवान का काम है, गौ की हत्या करना भी काम भगवान का है। अपने उसका निषेध करना है, वैर करना है, नहीं करना, नहीं करना चाहिए। पर काम भगवान का है, सभी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सब काम भगवान का है। अपने को करना ड्यूटी बजाना सच्ची, और सब भगवान का रूप भगवान का, प्रलय होता है भगवान का, अग्नि आग जगनी को जल ड्यूटी भगवान का हो रहा है। प्रहलाद जी महाराज वो अग्नि में बैठा दिया, अग्नि में कशुभ ने क्या पिता ने अग्नि बैठाया। तो वो कहता है प्रहलाद, राम नाम जपता अंकुतो भयम सर्वता पर समनई भेषजम पश्यता तुम गात्र सन्निध पाव को भी सरलाय दे धुना। कहते राम नाम जब तक वहां ये नाम का जब कर रहे हो भय कहाँ है। पश्चिता तुम्हें घात सन दो, आप दूर से देखते हो अग्नि निकलती है नजीक आओ। पश्चिता तुम घात सन दो अदुना पावक शैलाए थे छे अवसर थे तरह तथा सुष्य अग्नि का उगता है वह पावक को भी सुलाए थे दुना जरूर उतार सना चंदन पंकशील होता सन चंदन पंकशील तला आनंद हो रहा थी भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है। ये भावना भूल गए इसे दुख होता है। आप भावना करो भगवान काम है सब भगवान काम करेंगे यद करो श्री दर्शन भगवान काम सुबह शुभ फले मुक्त हो जाओ कल्याण हो जाएगा। बड़ी शुभ बात सीधी बात केवल आप मान लो भगवान का संसार आपका माना हुआ है। महात्मा कहते हैं वासुदेव सर्वस्व भगवान है तो भगवान तो है संसार माना है माना हुआ संसार है माना भगवान नहीं है भगवान तो है। एक ओम से एक ही बहुत रूप से हो तो एक ही बहुत रूप से हुए भगवान है साक्षात भगवान ऐसे मान कर करो उत्साह उम्मीद वाह वाह वाह वाह वाह कैसा आनंद हुआ है बड़े दर्शन दिए आज बड़े धर्म किए मस्त हो जाओगे आज में मन बोल हरदम जो देखो सो भगवान आए सबका भगवान का काम है भगवान का धंधा है भगवान का काम कर रहे हैं हम तो वाह महाराज वाह कैसा आपके है आप ये भी लीला है। पर इसमें पांचवें स्कंध में आया है तो मैं बताया कि सब भगवान की लीला है भूगोल का खगोल का वर्णन कर सब भगवान का एक भगवान ही भगवान है अनेक रूप से भगवान बोल रहे वो आप कैसे रूप धारण किया आपने मस्त हो जाओ हरदम चलते फिरते काम धंधा करते घर का काम करो उसको भगवान भगवान ही आएंगे क्योंकि भगवान के लिए हम बैठे गाय याद आ जाए भगवान आ जाए पत्थर याद है भगवान आ जाए पहाड़ याद है भगवान याद है जंगल याद है भगवान वृक्ष याद है भगवान सांप याद विश्व याद है भगवान जो आ जाए भगवान ही आएंगे मेरे चित्त में और चित्त में आएंगे सो भगवान ही होगा दोनों बातें भगवान ही आएंगे और जो आएंगे वो भगवान का स्वरूप ही होगा क्यों भगवान की जिंदगी लिए बैठे हुए अब दूसरे कैसे आएगा जो आ जाए वो भगवान का स्वरूप मस्त हो जाओ नृत्य करो नाचने लगो मौज होगी आज तो भाग्य खुल गया आज तो चौड़े बात आ गई बढ़िया बात हो गई भगवान का काम करेंगे हम रात दिन एकदम भगवान का भजन भजन बड़ा लीला है भगवान की ये भी लीला है ये भी विराट रूप की लीला है। संतों से सुना है महात्माओं से सुना है मैंने कि दिख है सोच भगवान स्वरूप ऐसे श्रेष्ठ होते है वो लीला भगवान ऐसे लीला अनेक रूप धारण किए ऐसी लीला है भगवान की लीला है ये भगवान की लीला है ये भगवान की लीला है। सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई अभी सुनाया नहीं फिर सुनाते हैं जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल हुए भगवान की भावना कर तो भगवान ही होंगे कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है भगवान का काम करें रात दिन भगवान यही चरित्र में भगवान यही स्थान बैठे भगवान यही दरबार है ये दरबार भगवान का ही है अपने अपने माना है मानो मर जाता है फिर दूसरे कहते मेरे मकान वो मर जाता है फिर मेरा मकान किसी का ही नहीं है। संसार की चीज किसी व्यक्ति की नहीं है ये सिद्धांत याद कर लो कि संसार की चीज किसी व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति मर जाता है तुझे मारो गुजरा वो मर जाता है तुझे मारो गुजरा ये सामान्य है सब सृष्टि की मालिक एक मानता है गलती करता है कितना दिन ठहरेगा मैं मालिक बनाऊंगा रुपयों का कितना ठहरेगा मर जाएगा फिर सोरा सोरी मुझे बोला वे मर जाएंगे फिर डबल जाए, वे मर जाएंगे फिर जाए। ये बदल जाता है सबका, सब संसार बदल जाता है, किसी का एक का नहीं है, किसी का नहीं है। तो आपका भी नहीं है, दुनिया का ही नहीं है, तो मेरा भी नहीं है। ये भगवान का है, अरे भगवान का काम करते हैं, भगवान में दरबार में रहते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, कैसी मौजी बात है। नींद रहते भगवान निद्रा समाधि स्थिति, नींद है वो समाधि है। यद यद कर्म करो तत्म संभो तवाराधनम, यद यद कर्म करो तत्म, जो जो कर्म करते सब का सब हे संभो तवाराधनम, आपका आराधना है, आपका काम कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। पक्षी बोलते हैं भगवान गाये, जीवा का जो कलर दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुण जान जान कर प्रबंध तो हो मन सच पावे, सुख होता आनंद वाह वाह वाह क्या क्या पानी बोलते वाह प्रभु वाह, कभी शिवा किसी के पाग रहो का स्वरूप धारण किया है, वाह महाराज वाह वाह वाह वाह, प्रहलाद का प्रहलाद भगवान मेरे भाई के शब्द श्री भेज दिया। तो महाराज महाराज आज तो प्रहलाद ने भगवान आ गए, सब ने कहा आरती थाली नहीं करिए, आरती करी जल लगा, ये जल दिया जल सीटी लगा विसर्जन करेगा, प्रहलाद ही भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद ही भगवान, आज तो दिशा सब वेजर हार हो गया, हार फूटे टूटे नहीं, जो चीज भेजे हुए सब ने अमृत जहर भेजा जहर पिला दिया, मेरी परेशाना मत सदा होता है। अघाने को धड़े का दुख देख करके एक दिन आधी रात के ऊपर चढ़कर जल में कूद गई कि मर जाऊं तो सुख हो जाए इसके, और जल में कूदे जल में भगवान ने मचा दिया। मेरा भाई जान कर गई कि भाई इनका दुख मिट जाए, दुख होता रह लेंगे, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बलो नहीं को है। अब उसमें मारे कैसे, भगवान कैसे मारे। सिंघनी बहुत क्रूर होती है पर बच्चों की माँ होती है, माँ उसे बच्चे होते नहीं माँ होती सारे। इसलिए प्रहलाद दीदी को भी नरसिंह भगवान से उसे मार गए, प्रहलाद जी चाटते पशुराज चाटते चार भुजा है चार फाड़ दिया, एक प्रहलाद जी नीचे हाथ रखा हुआ हाथ में लिए हुए एक हाथ ऊपर रखा अर्ध की बात कैसी बहुत की बात है। सब डर गए, देवताओं ने स्तुति की डर के हुए, एक एक श्लोक एक श्लोक कर सब ठहर नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी लक्ष्मी जी को कहा कि राजी करो कि मैंने ऐसा रूप देखा नहीं कभी, लक्ष्मी डर गई सब डर गए, प्रहलाद छोटा सा गया चलो चला गया उठा विरोधी भी ले लिया हाथ में लिया पशु राजा मेरे साथ चाटे हो गए गाने चलो गाय चाटने लग जाएगी, गाय की जीभ करनी होती कठोर कर जीभ आपको पता होगा हमारे देखो मैं आगे गिरी आप गई अब अपरिचित नहीं है गाय किसी की बात है चाटे छोटा बछड़ा होता है उसे खून आ जाता है, गाय के चाटते हुए प्रेम चाटती है चाटे बड़ी कड़ी होती जी बड़ी कड़ी कड़ी थी कुत्ते की जीभ होती बड़ी नरम गाय होती बड़ी कठोर जीभ कड़ी बस के खून आ जाए खून कोमल होता है उसमें गाय तो चाटती है याद ही नहीं, कितने से जाते ही नहीं गाय कि ये तकलीफ हो रही है। ऐसे भगवान की कृपा लो, भगवान हमारे हमारे, ऐसे मस्त हो जाओ, लीला देखो भगवान की, वाह वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह, खुश हो जाओ हरदम, हंसो खुश रहो मस्त रहो, और हरदम मस्त रहना तपस्या है, शरीर की वाणी की मन की तपस्या, शत्रुध्याय में लिखा है, मैं प्रसाद सो गया तो प्रसन्न है हरदम खुश रहना, बोलो खुश रहना प्रसाद्या होगी, तपस्या करने में कठिनता होती है, भूखा प्यासा रहना पड़ता है, पर वहाँ हमारा प्रसाद मन को प्रसन्न रहना, हरदम खुश रहना, जो हो जाए उसमें कुछ मौज होगी, आनंद हो गया, मौज होगी, आनंद हो गया, कोई मर गया तो आनंद हो गया, जम गया तो आनंद हो गया, घाटा लग गया तो आनंद हो गया, खुशी हंसते घाटा लगे तो आप गलेगा, नामदेव जी महाराज से खर्च हो गया, जितना मैं खर्च हो गया बाकी कोई बातें बसी, महाराज भोग लगाओ वो भी भोग लगाओ, एक अग्नि है अग्नि अग्नि भगवान आए मेरे घर पर, मैं आ सकता हूँ, मना पैसा मेरे मालिक आ सकते हैं, तीसरे आदमी आ जा मेरे घर पर, कौन आ गया नहीं आ सकता, कैसे पैसा लगे मेरे घर बिना पूछे आए के दौरान लगे, तो भगवान ठाकुर जी आए, दूसरे आ नहीं सकता मेरे घर पर, फिर घर बनाने लगे तो आके देखा आके दूध आ गए और खून आता है, सो गए, नामदेव की शान सवाई, लक्ष्मी जी भगवान दोनों मिल करके मनाने का छप्पर बना त्याग कर दे, अग्नि थोड़ी नहीं होता, अग्नि तो अब जला देख, और भगवान का अर्पण किया, भगवान प्रसाद दिया, जिस चीज को चढ़ा हुआ बता सा बता सा प्रसाद मिलेगा, जो चीज चढ़ा मिलेगी, भगवान चढ़ा देखा घर प्रसाद देव नाम दिया प्रसाद, भगवान को प्रसाद मिला, ऐसे सब काम भगवान करते है, भगवान रूप आए, वाह भगवान वाह, अब देखो तो सही आनंद, अब मौज हो जाएगी, मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, भगवान का काम कर रहे हैं, यत करो से दस राशि, जो कुछ करता हूँ भगवान का रात, भगवान का ही भजन है। एक संत थे, वजन दिखा सर भोजन करने लगे, क्या भोग लगेगा, अरे भोग ही प्रसाद आया है, क्या भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद बात है, कपड़ा पहन तो तुम ही निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कपड़ा तो कपड़ा करो भगवान का प्रसाद, भोजन करो भगवान का प्रसाद, सो जाओ भगवान का प्रसाद, भगवान राजी होंगे, बालक सो जाता है नींद लेता माँ राजी होती है, तो माँ से बढ़िया भगवान माँ है, तो इस वास्ते हमारे नींद से भगवान राजी होते, हमारे रोने से भगवान राजी होते, माँ को ठगने के लिए सर करता है, हंसते है ये ठगाई करता है, ठगाई मेरे से ठगना चाहता है, दौड़ करे माँ कद कर ऊपर चढ़ जाए, दौड़ कर गोदी में चढ़ जाए, हंसते है, ऐसे आप भगवान के होकर भगवान का काम करो, भगवान बड़े राजी होते, बड़े प्रसन्न होते, आपके देख देख कर राजी हो गए, जैसे माँ माता होती है अपने बच्चे को देख देख करके प्रसन्न होती है, हम भगवान का काम करते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं, चाहते है करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, नया काम करना पड़े ही नहीं, जो आज काम है वो भगवान का काम है, पंचामृत माया ने भी बताया, जो करता है भगवान का काम करता हूँ, पाप तो भगवान करता नहीं है, पाप तो भगवान ने निषेध किया है, और सब काम भगवान का है। खाना पीना, सोना, जगना, बैठना, उठना, जाना, करना, बोलना, चलना, बात करना, दूसरे का काम करना, सब भगवान का काम। और भगवान का काम करते मस्त हो जाए, रात दिन भगवान का काम है, वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह, क्या रूप धारण किया, कैसे रूप धारण किए, जिस बंदे के रूप धारण हुए तो बाघ बोल गए महाराज, कैसे आने की बात है, मौज हो गई, भगवान का रूप है, समझे, भगवान का ही रूप है, भगवान का ही रूप देख देख कर खुश हो जाओ, भगवान का भगवती खत्म। सज्जनों थोड़ा सा विचार करो, भगवान एक ही प्रकट हुए अनेक रूप से, भगवान के सिवाय है ही नहीं कोई, एक बीज में से बट निकलता है वो सब बीज ही है, तो बीजम हम सर्वभूतम विद्यपा सनातनम, सब प्राणियों का बीज में हूँ, मेरे से प्रकट होते हैं, मयूर के अंडे में से नहीं कितने रंग निकल जा रही, कितने रंग, एक अंडे में से अगर निकलने एक रंग है, ऐसे भगवान का संकल्प यही अंडा है, इसमें संसार सब निकलता है और बड़ा मस्त हो जाता है, भगवान बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भगवान काम करते हैं, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। आप थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो इस बात पर, मई एवं मन आदत हुआ, मई बुद्धि निवेश या निवेश से मई ये बात, मेरे में बुद्धि लगा दे, मेरे में मन लगा दे, बस तू भी मेरे में निवास कर, हरदम मस्त है, जा है वहाँ ही वहाँ वो भगवान इस रूप से दर्शन दे रहे, संसार रूप से विराट रूप से अनेक तरह के वर्णन कर लिए, भगवान ने देखा कैसा गुरु धारण किया, मारा बाबा कष्टी बन गई, कहीं पुरुष बन गया, कहीं वृक्ष बन गया, कहीं साईवान तंबू बन गया, कहीं मंडप बन गया, अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रवेश में, अनेक रूप रूप आए, अनेक रूप में हमारे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, सब लोग तो मस्त रहते हैं इसमें, आनंद बोल रहते हैं हर समय, एक संत को कैसे माना अकेले बैठे हो कि भाई तुम आया तो अकेला हो गया, तुम आ गए तो अकेला हो गया, तेरे भगवान के साथ है, भगवान के मेरे साथ है, तेरे आने से अकेला हो गया तू नहीं आता तो अकेले ही जीव, ठाकुर जी के साथ बातें करते करते मौज में रहते, ऐसे आनंद में रहो, हरदम मस्त रहो, और भाई सुना है कि पद सुना दे ठाकुर जी के पद, ठाकुर जी आए सुने, ओ महाराज किस इस रूप में आपको देखूं, जैसा देखूं वही फूल चढ़ाऊं आपके कुशल से जाऊ, कैसा रूप हूँ आपका, आपको किस रूप से चिंतन करू, ऐसा मौज में मस्त हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। आप ध्यान देकर सुनना, पद पद सुनना, पद ध्यान देकर सब ख्याल करें।